bir dünya düşün. İçinden adalet yağ, bir hayat yaşa. İçinde merhamet yok, gözlerin görür. Ama görmek istemez, kör kalplerle. Sevgi asla işemez. Herkes kendi peşinde, ben şehir bir büzen. Şehir elinden tutmaz kimse, inan ki bu gerçek. Çakıyor el aklımda, su değil rüzgün akar. Ve insanlık her geçen gün biraz daha unutu yarını. İnsanlık hali acımasız bir oyun. Kim kazanır kim kaybeder belli değil sonunda. İnsanlık hali gözler hep kapalı. Bir adım atarız ama ruhlar hep yaralı. İnsanlık hali acımasız bir oyun. Kim kazanır kim kaybeder belli değil sonunda. İnsanlık hali gözler hep kapalı. Bir adım atarız ama ruhlar hep yaralı. Bir el uzatmadan asıl yaşar insan. Asıl yüzleşir hayatla, kalbi taş keserken. Her yolun sonunda bir hesap sorur elbet. Ama insanlar susar, doğrular asla ile gelmez. Herkes kendi kışında, ben çiğir bir düzen. Şehir elinden tutmaz kimse, yan ki bu gerçek. Çakırır aklımda, su değil hüzün akar. Ve insanlık her geçen gün biraz daha unutu yerini. İnsanlık hali acımasız bir oyun. Kim kazanır kim kaybeder belli değil sonunda. İnsanlık hali gözler hep kapalı. Bir adım atarız ama ruhlar hep yaralı. İnsanlık hali acımasız bir oyun. Kim kazanır kim kaybeder belli değil sonunda. İnsanlık hali gözler hep kapalı. Bir adım atarız ama ruhlar hep yaralı. Bir gün gelir, herkes hesap bilir. Kimse kaçamaz bu koca oyunun sonundan. Ama unutma ki kalbinde bir ışık varsa belki yeniden başlar her şey, insanlık kurtulur. Acımasız bir oyun. Çift kazanır çift kaybeder belli değil sonunda. İnsanlık hali gözler hep kapalı. Bir adım atarız ama ruhlar hep yaralı. İnsanlık hali acımasız bir oyun. Çift kazanır çift kaybeder belli değil sonunda. İnsanlık hali gözler hep kapalı. Bir adım atarız ama ruhlar hep yaralı. Geç kalan zamanlar ellerinde kaybol. sonbahar rüzgarı ömrümü savurur. Sevda dolu yıllar sessizliğe gömülür. Bir yanım bekler seni, bir yanım hüzünle bürünür. Geç kalan zamanla yollarımda iz bırakın. Bir nefesini kanılar kül olur her necede. Geç kalan zamanlar yollarımda iz bırakın. Bir nefesi kanılar kül olur her gecede. Bir zamanlar gözlerinde parlayan yıldızlar, şimdi uzaklarda sessizce kaybolanlar. Sevdalı günlerimi birer birer dolarken, biteriz giden zaman ardına bakmadan gider iken. Geç kalan zamanlar yollarımda iz bırakın. Bir nefesi kanılar kül olur her gecede. Geç kalan zamanlar yollarımda iz bırakın. Bir nefesi kanılar kül olur her gecede. Sarı yapraklar döküldü, sonbaharın sessizliği. Meçip giden yılların hatırası gizli. bir yaprak misali. Sonu durur rüzgarlarda, ne sevda ne de yüzüm. Kolu bulup dudakta, kolu bulup dudakta. Eser içimde sonsuz bir döngüde kaybolurum her gece. Bir adım ileri, iki adım geri. Kendi yolumu bulmak ne zor bu sefer ki. Döner çer rüzgarları savurur bedeni. gece kendimle yüzleşir dönerim yine. Rüzgarları öne durur her gece kendimle yüzleşir dönerim yine. Gözlerinden akar bir hikaye gizli yuvarın ardında. Bir yol ararım bu sonsuz döngüde ama rüzgar beni hep aynı yere çeker geri. Dönerce rüzgarları savurur beni, karanlıkta kaybolur bulamam kendimi. Dönerce rüzgarları öne durur her gece kendimle yüzleşir dönerim yine. Döner rüzgarları döne durur her gece kendimle yüzleşir dönerim yine. Savuracak beni sonsuza. Döneçe rüzgarları savurur beni, karanlıkta kaybolur bulamam kendimi. Döneçe rüzgarları döne durur her gece kendimle yüzleşir dönerim yine. Geçmişin izleri her yaprakta yazılır, bir dallanır. budaklanır bu hayat. Her nesilde büyür, çöklerimle sağlam kalır. Köklerim var derinlerde bir yerde, dallarım uzandı gökyüzüne her seferde. Köklerim var beni tutar hayatta, dallarım savrulur rüzgarla birlikte zamana. Köklerim var beni tutar hayatta, dallarım savrulur rüzgarla birlikte zamana. Gün altında bir hikaye yatar, her yaprağın ucunda yeni bir hayat başlar. Geçmişten gelen güç bugüne uzanır, ve her dal yeni bir humusla yeni birden canlanır. Köklerim var bilinlerde bir yerde, dallarım uzanır gökyüzüne her seferde. Köklerim var beni tutar hayatta, dallarım savrulur rüzgarla birlikte zamana. Köklerim var elimlerde bir yerde, dallarım uzanır gökyüzüne her seferde. Köklerim uzanma beni tutar hayatta, dallarım savrulur rüzgarla birlikte zamana. Dallar o kadar geçirilir gökyüzünde. Geçmişler bugün arasında bir bağ kurar, ve her yeni dal geleceğe umutla bakar. Köklerim var derinlerde bir yerde, dallarım uzanır gökyüzüne her seferde. Köklerim var beni tutar hayatta, dallarım savrulur rüzgarla birlikte zamana. Thank you. kaşları sol, gözün ağrım yıkın, sırtımla duru bir nefes bir an duyulur ama ulaşılmaz. Dağlar sessiz deyip yankılanır içimde, ki fırtına kopar, her şey bir anda biter. İçin bekler, sevda dolu bir yol, gökyüzüne değer. Gözlerimde bir ışık kaybolur bulutlarda. Her sevda bir yolculuk, süzdürür sonsuzlukta. gönül kuşları uçup gider. Her nefeste biraz daha özgürleşir. Gönül kuşları düşlerde süzülür rüzgarla. Kuşları uçup gider, her nefeste biraz daha özgürleşir. Gönül kuşları düşlerde süzülür rüzgarla. Yüzüne doğru er kanat çırpışır umutla dolu. Bir sevdanın peşinde rüzgarla savruldum. Gönül kuşlarıyız biz, sonsuza yol aldık. Gönül kuşları düşlerde süzülür rüzgarda dans eder eşin. Gönül kuşları düşlerde süzülür rüzgarda dans eder. Gönül kuşları uçup gider, her nefeste biraz daha özgürleşir. Gönül kuşları düşlerde süzülür rüzgarda dans eder. Nefeste biraz daha özgürleşir. Gönül kuşları düşlerde süzülür, sevdanın izinde rüzgarla dans eder. Gönül kuşları çınar ağlarda gölgesi derin. Gün batarda uzaklara sütut ve didir. Bir zamanlar altından geçerdi sevdalar. Şimdi sessiz, dilsiz, kökleri de yanar. Yalnız çınar, rüzgar fısıldar, dallarında hatıralar, ah ne çabuk solar. Yalnız çınar, gölgen husun arar, ne gelen var ne de geçen hatıralar. Dolar. Yalnız çınar, rüzgar fısıldar, dallarında hatıralar, ah ne çabuk solar. Yalnız çınar, gölgen huzur arar, ne gelen var ne de geçen hatıralar. Dolar. Rüzgarı dost sanmış, serpesen fırtınalar dağları kırmış. Köfteğinde bir sır, geçmişin izleri, anlatı da anlatı, ama kim dinler ki? Dolar. Çınar, rüzgar fısıldar, dallarında hatıralar, ah ne çabuk solar. Yalnız çınar, gölgen huzur arar, ne gelen var ne de geçen hatıralar. Dolar. Yalnız çınar, rüzgar fısıldar, dallarında hatıralar, ah ne çabuk solar. Yalnız çınar, gölgen huzur arar, ne gelen var ne de geçen hatıralar. Dolar. Çınarda bilmiş biyetlenin acısı, yalnızlığa sarılır bunuz panın sancısı. Geçer bu fırtına, geçer bu zor zamanlar, ağaçlar hep kalır köklerinde. Dolar. Çınar, rüzgar fısıldar, dallarında hatıralar, ah ne çabuk solar. Yalnız çınar, gölgen huzur arar, ne gelen var ne de geçen hatıralar.